Hallo? Ja, kijk, nou, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn live. Het is gelukt. En ik zit hier op de bank en nou, het leek wel alsof het al begonnen was. Want er zat iemand te praten alsof hij Brugman was. Ja, hoe heet dat toch? Ja, lul als Brugman, praat als Brugman. Ja, zoiets, ja. Kijk hoor, hoe hard praat jij? Ongeveer dit volume. Oh, nee, dat is prima. Ligt dat mondkapje op of af? Ja, doe ik wel. Nee, geen mondkapje. Ik overwoog om mijn microfoon een mondkapje op te doen. Ah, dan gewoon hygiëne of zo. Dat was, Ja, ik weet niet. Om toch iets, want ik vind het wel terecht op de een of andere manier. Ja, het is belangrijk dat we nog op letten. En eigenlijk is het ook slecht, denk ik, dat wij zijn opgehouden met de mondkapjes manier. Maar het lag ook natuurlijk aan de manier hoe het werd geframed toen de tijd. Het was een opoffering zo, in plaats van een opoffering voor anderen. Nee, je doet het ook voor jezelf. Je wil anderen niet ziek maken als het goed is. En dat heb ik nu ook een beetje. Maar en zeker iemand in mijn positie, zullen we maar zeggen, hè? Die de hele dag loopt de oude hoeren met mensen. Met steeds verschillende mensen. Ja, het is nog niet de beste plek voor anderhalve meter afstand, maar... Potentiële superspreader. We hopen dat het goed gaat komen ermee. Ja. Maar wie ben jij eigenlijk? Want jij zit ontzettend te ouwe hoeren over allerlei dingen, maar ik weet helemaal niet wie of wat jij bent. Nee, ik zal me ook geen hand geven, maar ik wil het toch... Hoi, Robert. Ik zit momenteel bij jou naast je op de bank, omdat ik dacht dat de workshops en trainingen om 11:30 begonnen. Maar het bleek om 11:00 te zijn. Ja. Ik zag de dichte deuren en het deed me zo erg denken aan school en de flashbacks van te laat op school komen. Ik durfde dit niet. Ik wilde niet meer naar binnen gaan. Ben je te laat? Wat heb je gedaan? Heb je weer zitten roken? Ja, alles komt terug. Dus ik denk gelijk op de bank zitten. En gelukkig kwam jij naast me zitten. Ja, ja. Maar ik ben hier vandaag... ik ben volgens mij een van de weinige niet-Amsterdammers. Nou, dat toch? Wel mee, zijn hoor. Er meer? Mooi. Ja, ik heb bijna niemand. Dus het zijn... Ja. Betrekkelijk weinig. Leuk. Nou, ik kom in ieder geval zelf nooit in Amsterdam. Dat is ook een beetje bestreven geweest. Ik kom eigenlijk uit Friesland. Ben door de woningcrisis een paar jaar geleden in Apeldoorn terechtgekomen. Oh. En vanuit daar eigenlijk me in gaan verdiepen in de oneerlijkheid. En Apeldoorn. Ik ben hier vandaag... Ken jij Jacco? Er wonen zo'n 170.000 mensen in Apeldoorn, denk ik, maar... Maar Jacco is ook zo'n beetje zo'n... ik weet niet... Nee, het is ook... Ik ben redelijk teruggetrokken bestaan. Ik noem mezelf een beetje kantooractivist, omdat ik tijdens corona vooral merkte hoe oneerlijk het allemaal in elkaar zat. Maar toen ben ik gaan verdiepen. De liberale leugen bleek echt complete bullshit te zijn. Ja. En toen bleek wel dat ik vanachter mijn bureau redelijk veel kon bereiken. Online meetings organiseren. En ik ben met Apeldoorn met wijwijgen de huurverhoging in contact gekomen. En daarvoor ben ik hier ook vandaag om straks bij het plenaire gesprek wijwijgen de huurverhoging toe te lichten. Oké. Okay. En in tussentijd leren van anderen hier. Waar hadden we het nou nog meer over net? Nou, we hadden het net eigenlijk over redelijk veel dingen ermee. Je hebt een geweldige constructie om het te kunnen opnemen. Uitzenden. Want we zijn live op Radio Paddenpoel. Hmm. Een beetje tegengegaan van de druk van alle moderne technologie die er is, die uiteindelijk hetzelfde doet. Hè? Of het nou een brief is, of een fax, of een appje, het is communicatie. En wat ik zelf, om naar het kantooractivisme een beetje door te gaan. Ik heb heel veel bullshitbanen gehad, dat is ook waar ik momenteel actief tegen ben. Hè? Wat is nou de grootste bullshitbaan? Dat zijn verhuurders. Ze zijn effectief de hele dag niks aan het doen, maar er zitten wel al ons geld te stelen. Ja. Hebben er tegenwoordig heel veel mooie praatjes omheen gebouwd waarom het wordt gerechtvaardigd, maar... Als maar we hadden het ook over waardecreatie. Dat was eigenlijk het belangrijkste waar we het over hadden. Ja. Want we hadden waardecreatie. Ja. Doordat jij ging dan ergens iets brengen of zo. En dan had je geen haast. Nee, klopt eigenlijk. Het is bijvoorbeeld... En dan kon je gewoon tijd geven een beetje. Wat ik veel zie is, wij weigeren de huurverhoging als een methode om de huurverhoging te kunnen weigeren. Ja. De website staat een heel mooi stappenplan die iedereen kan volgen. Ja. Maar het helpt natuurlijk het beste om met je buren te gaan praten en het uit te leggen. Ja. Ja. En wat er dan vaak bij mij gebeurt is, ik moet wel de luisteraar waarschuwen, ik ben ouwe hoer is de klas. Dus over een uur kan je misschien nog horen, tenzij je wegloopt. Ja, nee, dus, ja, dat is mij nog niet opgevallen. Maar dan kom ik bij mijn buren terecht. En het is gewoon een appartementencomplex met 48 woningen waar heel veel ouderen ook wonen. Ja. En ik kom bij ze praten en zeg, nou, dit zijn de problemen, wat speelt er? Maar je komt voor een doel van de huurverhoging, maar je gaat eigenlijk praten over gewoon wat er is. Een kopje koffie drinken, een koekje dat zal nog hebben. En dan gaan ze vaak praten van alles. En dan over een leven wat er is en het is gewoon leuk om terug te praten. En waar ik dan zelf merk van, joh, eigenlijk zou je door moeten gaan, van je hebt andere dingen te doen, is alleen om met hen praten zo'n verademing voor ze. Hè? In de supermarkt heb je zelfscankassa's, je hebt amper nog moment om met anderen te praten. Dus als ik daar dan kan zijn en gewoon even met ze kan praten en het leuke hebben, hoeft het niet eens meer gaan over de huur of over het onrecht, maar gewoon met elkaar samen praten, want het is leuk. Ja. En voor mij stelt dat misschien niet altijd even voor, van ja, wederom, ik praat met veel, maar... Is het een paar minuutjes? In zekere zin, ja. En voor anderen kan het iets zijn waar ze week naar uitkijken of nog heel lang over terugpraten. En dan moet je zelf niet tekort doen door te zeggen, joh, het is gewoon een praatje. Nee, het is precies de waarde die zij ervan hebben gehad. En dat voor jou, de waarde die het voor jou heeft, weet je wel, die paar minuutjes, die kan je best missen. Het is een foutje van een cent. Dat zeg je net heel mooi. Maar voor hen zijn die paar minuutjes, die zijn zo gigantisch vol en belangrijk en betekenisvol. En dat is de waarde die je creëert. Nou, exact dat inderdaad. Met die twee minuutjes van je. Je kan het terugbrengen tot de economische theorie van de vervangingswaarde. Hè? Wat is je uurloon en dat komt erbij. Nee, als dit iemands dag beter maakt, is dat exact dat de waarde. Dat is de waarde die je creëert. Zo moeten we waarde zien. Weet je wel? Het is echt een godsbed dat waarde gereduceerd is tot een monetaire rekensom. Weet je wel? Ik weet, Mariana Mazzucato heeft daar een mooi boek over, de waarde van alles. The Value of Everything, waarin ze als econoom ook een best wel degelijk analyse maakt van hoe zijn we tot dit punt gekomen. En ik zou het eigenlijk ook een beetje terugbrengen naar gewoon de grotere vraag van hoe is geld ontstaan en wat is de relatie daarmee tot schuld. Maar wij zijn nu zover in een zekere tijd door dat alles, zeggen ze ook, geld is. Maar ik denk dat tijd is geld. Wat waarde is. Maar sommige mensen zeggen tijd is geld. Hè? Nou, dat is als de standaard zin. Ik zeg nee, ik wil super blut doodgaan, ik wil niks hebben. Tijd is geen geld voor mij. Eerste klas, want tijd is gratis. Terwijl wij hier zitten, jongen, de tijd vloeit en vloeit en vloeit. En wat kost het? Niks, toch? En dat is het mooie inderdaad. Ja. Tijd is alleen geld voor de sukkels die denken dat ze alles kunnen oppotten. Die als draken goud verzamelen en daarop doodgaan. Ja. Sukkels. Als je zegt dat tijd geld is, dan zeg je dat geld het enige is wat telt in je leven. En dat is belachelijk. Nou, en nog erger, als dat zo is, voor sommigen is dat de waarheid. Hoe zielig is je leven? Hoe leeg is het? Als je kijkt naar films, hè, dat is wie kent er een film van de luisteraars, hallo lieve luisteraars, die eindigt met, goh, ik lig op mijn sterfbed en ik wou dat ik meer gewerkt had. Wauw, ik wou dat ik meer geld had. Het is altijd, ik wou dat ik meer tijd met mijn kinderen had. Had ik maar meer betere dingen gedaan. Ja. En dat is denk ik de crux, hè? Echt het herwaarderen van wat belangrijk is. Ja, en dat bestaat al een tijdje, want meneer Carnegie, dat is een, dat was een... Rubber Baron nog? Of Carnegie de Rubber Baron? Of, meneer Carnegie, dat was de Elon Musk van een tijdje geleden. Ja, de staalbaron, een van de Andrew Carnegie van de Rubber Barons. Ja, nee, maar dat was echt een ongelooflijk rijke stinker. Mm. Maar die had zoiets, jeetje, shit, ik heb wel een hoop geld. Laat ik eens een vredespaleis geven aan de wereld. Mm. Het Vredespaleis in Den Haag is een geweldig gebouw. Dat is gewoon gegeven door een rijke stinkert. Vet, maar dat is ook kijk, zo mooi. En dat kan dus wel. Je kan dus denken van, oh, ik moet iets goeds doen. En dat, nou, precies dat. Hè. En dat is ook met, wat ik zeg, herwaarderen van wat belangrijk is. Ja. Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel, al die klootzakken hebben de mogelijkheid om zoveel mensen blij te maken. Ja. Zoveel levens beter te maken. Maar ze kiezen er actief voor om dat niet te doen. Ja. En dat maakt je kwaadaardig in een zekere zin. En nog erger voor jezelf. In zekere zin 100.000% kwaadaardig. Nou, in heel veel zinnen, Maar ook en net naar het individuele toe waar we zo op hameren. Hoe ellendig ben je? Kijk naar die mensen. De grootste losers die er zijn. Het is toch zielig om te zien. Terwijl als je zo een kopje koffie drinkt met mensen, even gezellig op de bank komt zitten. Dat is leuk. Ja. Dat is wat. Ja, en het erge is dat wij dus ook weer aandacht zitten te geven aan die idioten. En dat is waar ze van leven, weet je wel. En dat is, eigenlijk zouden we ze gewoon helemaal gewoon moeten vergeten. Dat is wel zo'n minachting eigenlijk voor wat ze doen. En dat klopt. Ja. Alleen we kunnen zo niet laten wat het is. Ik vind het beneden mijn waardigheid om die namen in mijn mond te nemen eigenlijk. Ja, nou dan... Het is het schuim der aarde. Het is... Hebzucht. De grootste criminelen die je maar kan bedenken, die alles kapot maken. Mm. Waarom zou je die aandacht geven? Ik denk... En wat doen mensen? Ze geven al hun aandacht aan die idioten. Nou, in de verheerlijkende vorm inderdaad, dat mensen... Nee, niet in de verheerlijkende vorm, maar gewoon in de dagelijkse vorm. Ze zitten de hele dag naar het scherm te staren naar die idioten. En die aandacht, die verdwijnt maar. En om je heen, de hele wereld stort in elkaar. Iedereen maakt elkaar dood en ze hebben het niet door. Want ze zitten naar dat scherm te kijken. Dat is de bullshit-strategie van de politiek die we dan ook zien. Hè? Van, volgens mij, die, als ik nog een slechte naam noemde, Steve Bannon. Die zitten constant shit te spuwen dat we afgeleid raken en niet meer weten waar we moeten focussen. We reageren op hun bullshit in plaats van flooding dat we praten. Flooding the zone. Exact. Flooding terwijl we moeten praten over de goede dingen. die we kunnen opbouwen. En dat kan op elk moment altijd. En dat, kijk, die shit, dat ja, ik heb ja, dankzij totaal onthouding een soort Teflon ontwikkeld. Hmm. Waardoor de meeste bullshit eigenlijk wegglijdt. Maar ja, nou blijft het toch een beetje hangen, omdat jij zo blijft zeuren. Ja, nee, maar dat is ook... Ik ben actief aan het... ik heb soms stickers om mensen te triggeren. Ah. En het gaat enerzijds... Oh, ja. Heb ik een onzinbaan. Heel veel... Corona heeft ons geleerd dat bepaalde beroepen essentieel zijn. Ja, dat zijn postbezorgers, dat zijn de mensen in de zorg, dat zijn de onderwijzers. Ja. En sommige banen zijn bullshit. Zoals verhuurders, politie in hele grote mate. We moeten herwaarderen wat belangrijk is. Ja. In plaats van dat focussen op de onzin van de dieven die eigenlijk al die tijd stelen. Maar wel helder voor ogen houden dat die mensen die al dat geld hebben, dat ze dat niet hebben gedaan door hard werken of goed hun best doen in grote mate. Nee, nee. Ik ken een aantal mensen die hebben heel hard gewerkt. Hmm. Nou, geen enkele daarvan is rijk. Hmm. Nou. Maar die hebben echt snoeihard gewerkt. Hè? Gewoon... Ja, nou, eentje, die ken ik, die is wel rijk. Die gaat steeds naar Dubai, naar zijn dochter op vakantie. Ja, dat zijn... Maar die heb ook, die werkt gewoon. Die begint om 5 uur 's morgens en die is echt pas in de loop van de avond klaar, weet je wel. Dus dat, die is de marktkoopman. Dan komen we hier eigenlijk bij een interessant trouwens. Dat mag, van mij mag hij rijk zijn, weet je wel. Ik vind het jammer dat hij dan steeds vliegt, maar goed. Er zit ook een verschil tussen een derde generatie immigrant bijvoorbeeld, die echt kaart heeft gewerkt, die niks had toen hij hier kwam, het heeft opgebouwd. Ja. Die verdient het ook echt letterlijk in die zin. Maar een prins nog wat, of Bernard, weet ik veel. Nee. Wat heeft hij nou gedaan? Dat is letterlijk honderden jaren terug van de diefstal. En dat schijnt dus ook echt te zijn dat het Nederlandse koningshuis het rijkste is. Dat rijker dan die Britten. Dat zou me niet verbazen. Dat zou me helemaal... Nee. Zeg maar. En dan vervolgens moeten we doen alsof ze een beetje apolitiek zijn of wat dan ook. Een beetje leuk doen ermee onzin. De grootste criminelen in vastgoed, die zijn van het koningshuis. Exact. En dat is ook het probleem eigenlijk wat er is. Prins, pandjesprins, hoe heet die idioot? Bernard, die, volgens mij. Bril, ja, echt jongen. En die heeft meer dan 500 pandjes in Amsterdam. Die zit hier allemaal uit te melken. Precies. En of nou huurders zijn of kopers, we zijn allemaal de dupe van deze situatie. Ja. De woningmarkt is onzin. Het zijn gewoon een paar mensen die hun geld hebben. Er wordt alleen maar gebouwd voor mensen die rijk zijn en nog meer willen. Ja. Dat is nu ook even interessant wel bij. Van in de discussie die nu is, we hadden vroeg sociale huur, nu is een middenhuur en vrije sectorhuur zogenaamd. Ja. Maar eigenlijk is die hele vrije sector, dat is gewoon extreem dure huur. Ja, zodat we steeds meer komen. En ik zou zeggen, er is geen woningtekort, er is een betaalbare woningtekort. Ja, want niemand kan 1800, ja hier in Amsterdam nog erg, 1800 euro betalen voor een grote kamer. 2200. Een huisje zoals ik heb, een kippenhok, noem mijn buurman het, van 50 vierkante meter, 2000 euro. 2200, 2500, het is echt... Het zegt, er is wel plek, alleen onbetaalbaar voor de meeste mensen. Omdat wij, en dat wordt ingenomen door rijke expats, wiens baas het geen moer interesseert hoeveel het kost. Nou, exact dat. Logisch dat het duur wordt. Hmm. En dat blijft hij zo bijkomen tot hij naar problemen erkennen. En dat denk ik is zijn institutionele beleggers. Ja, die gewoon zit opdrijven. Ik was toevallig net, ik was even koppig gesneld en de baas van Blackstone had het voor elkaar gekregen om in een jaar 1 miljard inkomen bij elkaar te schrijven. Ja. Dat is niet dat zijn vermogen is. Nee. Dat is gewoon wat hij in een jaar, wij noemen dat verdient. Ik moet stelen. Maar dat is een hele verwarrende term natuurlijk, verdienen. Want verdienen, dat... Kijk, het zijn allemaal tussen. Een dubbele betekenis. Het is enerzijds de monetaire transactie. Hmm. Anderzijds is het wat je waard bent. Ja. En daar hebben we weer die waarde. Nou, ik zag dat ermee. Want wij, we moeten echt kijken van wat is nou cruciaal en waarvoor doen we die? En heel veel van die financiële transacties tussendoor is bullshit. Tussen handelaren die eigenlijk gewoon ergens 40% marge opgooien. Ja. Want dat is ook de inflatiestijging natuurlijk. Alles is, als jij iets verkoopt, er zitten 10 tussenhandelaren tussen. Ja. Ga met 1 cent omhoog, alles gaat met 40% marge verder omhoog. Aan eind van de rit is er niks. Ja. Maar heel veel van wat wij vooral in Nederland doen, is gewoon tussenhandelaarschap. Ja. En dat is eigenlijk volslagen bullshit. Vooral in deze tijd van globale communicatie. De meeste export, dat was eigenlijk al import of zo, weet je wel. Dat slaat echt helemaal nergens op. Maar het gekste is dat we nu praten of we moeten bezuinigen om dingen te kunnen betalen en een woning te kunnen bouwen. Nee. Nee. Er zijn heel veel bedrijven, heel veel mensen die meer dan genoeg geld hebben. En het zou ze heel erg sieren als ze dit vrijwillig zouden doen. En als ze dat niet willen doen, en moeten het, we toch goed met ze praten van waarom hou je dat vast? Ja, en al die personeelskortingen zijn onmiddellijk opgelost als die bullshitbanen weg zijn. Want dan hebben we zoveel arbeidsreserve opeens. Ga mensen met de shitbanen, met de baggerbanen die cruciaal zijn, betaal hen nou eens eerlijk. Geef hen wat meer autonomie, geef ze wat meer tijd. Even over die essentiële beroepen. Toevallig heb ik zelf nu ook een soort van essentieel-achtig beroep, zeg maar. Ja. Want ik ben de laatste millimetertje in de keten van de zorg. dat ik dus mensen hun medicijnen overhandig aan de deur. Cruciaal. En dat zijn mensen, die wonen in omstandigheden. Ja, ik zou, als ik die persoon was, die überhaupt die trap heeft, aan me nooit meer afkomen. Want dat zijn levensgevaarlijke toestanden. Die wonen op 3 hoog op een trap met loszittende treden, zonder trapleuning. Ja. Met licht wat vanzelf aangaat, maar pas als je halverwege de trap bent. Mm. Hè? Ja. Ja, en deze omstandigheden laten we toe. En ik moet minder verdienen dan de apotheekassistenten. Okay. En die zitten al vrij laag in de schaal. Ze dus moesten laat staken. Dat is gewoon het minimumloon dat ik heb. Ja. En ik vind dat op zich prima, weet je, dat maakt mij niet uit, want voor mij is het niet zo erg. Maar dat is een karaktertrek. Kijk, voor mij is het belangrijk dat het een vast bedrag is elke maand waar ik op kan rekenen. En het is er en het is klaar. Daar kan ik het mee doen. Het is niet genoeg, maar het is klaar. En dat geeft me heel veel rust. Maar dat is ook het. En als ik dat vergelijk met een normale pakjesbezorger, want dat is echt de aanleiding dat ik dit ben gaan doen, is dat ik zelf een leveringsprobleem had. Ik had essentiële middelen nodig voor mijn been, want dat was nogal pijnlijk. Ja. En ik was die vrijdag bij de apotheek geweest, die had alles wat ik nodig had, maar die mocht het mij niet geven van de verzekering. Want het moet via een of andere logistiek blabla. Beetje United Health gebeuren. Dus ik kreeg die spullen pas een week later, terwijl ik ze de volgende dag nodig had. Echt voor mijn been nodig. Ja. En ik sprak daarover met de apotheker, dus over mijn nood. Hè, want ik zat dus op zaterdag echt letterlijk zonder iets, met pijn. Veel pijn. Ja. En die maandag dus hadden we het daarover. En ik zag hem, terwijl we het erover hadden, ik zag hem gewoon helemaal in elkaar vallen. Hij dacht, want die wou mij helpen natuurlijk, maar die mocht niet. Ja. En die zag ook wel dat hij, dus je zit ook gewoon volkomen klem. En dan komen we bij een stuk dat ik heel veel tegenkom op werk, op heel veel soorten werk, heb heel verschillende baantjes gehad daarmee. Maar dat is een cognitieve dissonantie, hè? Dat waar wij heel veel mee strijden momenteel, want je hebt inderdaad apotheken die graag iemand wil helpen, een patiënt die het ook nodig heeft. Ja. Die wordt tegengehouden door bullshitregels, maar hij kan niet helpen. Ja. En hij wil dat wel. Ja. En dat botst. Dat zien we op heel veel manieren in ons werk ook voorbij komen. En dat is voor, ik wil toch wel even daarbij gezegd hebben dat dit met name voor apothekers gewoon echt een gigantisch probleem is. Want apothekers, dat is een bepaald soort mensen, dat is echt waar, die echt zo extreem precies zijn. Ik heb het geluk met extreem precies en alles procedures en er mag een fout mag gewoon niet kunnen. Nee. Als ik hierbij mag En dat is, weet je, voor zo'n persoon is het gewoon extra moeilijk als hij voelt dat hij wil, dat hij moet helpen. Dus ik krijg ook steeds meer regels, hè. Dus ook in de zorg, de Green Deal, die ze met het medicijngebruik redelijk veel eisen aan stelt. Ze moeten ook op heel veel dingen letten. Ze willen zelf ook heel veel dingen doen, hè. Ze kunnen zelf ook heel veel medicijnen maken. Maar wat houdt ze tegen de farmaceutische industrie? Met de wetgeving op verschillende niveaus van de supranationale. En het lokale. En wat we eigenlijk nodig hebben is weer gezond verstand. Hè? Dat we eigenlijk kunnen zeggen van, joh, dit zijn mensen die het goed bedoelen. Ja. Wel lastig natuurlijk, want heel veel goede bedoelingen zijn gecorrumpeerd door het geld. Hè? Dat is natuurlijk de marketing, de bullshit, dat wordt weggezet. Maar er moet ruimte zijn voor dat menselijke begrip. Dat het niet kan gebeuren zoals met de situatie die net omschreef. Dat, wanneer wordt die vrouw geholpen? Ja. Zodra ze dood onderaan de trap ligt. Ja, dan gaan we zeggen dat het niet kon. Ja. Wanneer gebeurt dit? Zodra iemand doodgaat, omdat hij geen medicijnen kan krijgen. Ja. Maar we moeten kijken naar de opbouw. Maar al dat jij aangeeft anderen van, jongens, dit moet beter. Ja. En dat geldt eigenlijk ook met wonen of met zelf, met heel veel andere problemen. We zien wat er mis is. We zien ook waar het probleem is. Ja. Laten we erover praten, inderdaad. Ja. En dat proberen te veranderen. Ik zal de dag prijzen dat mensen niet meer denken van, iemand is rijk, dus die is slim. Of zo. Dat dus met, er is daar een mooi boekje over de Stoïcijnen. Die bedenken Epictetus en zei het wel heel mooi, 2000 jaar geleden, hè. Zie je iemand met een grote kar en wagen langs rijden, denk dan niet hij is rijk, dus hij is beter. Denk, hij is rijker. Ja. Dat klopt. Heel veel mensen hebben meer geld dan ik. Heel veel mensen hebben meer gedaan. Maar dat zegt niks over hoe goed ze zijn. Niks over... En ook als je naar kijkt naar scholen. We leren rekenen en schrijven. Al die obsessie met getalletjes. Echt. Wanneer leren we kinderen nou, en wanneer gaan we ze afrekenen, om het even zo te noemen, hoe goed ze zijn voor hun ouders. Voor hun vriendjes. Hoe fijn ze zijn met dieren. Hoe goed ze elkaar helpen. Want dat zijn de cruciale waarden. Als je ook kijkt, hè, nu, ze gaan naar school en studies om beroepen te leren. Nou, heb je een hele opleiding gedaan, heb ik ook een paar van gedaan. Kom je bij een baan? Ja, wij gebruiken gewoon deze Excel template, dus maakt allemaal geen fuck uit. Ja. Leer dan belangrijkere dingen in plaats van onzin studies die erbij komen. Ja. En het leven wordt ook een stuk leuker. Ja. En ik denk dat dat ook de crux is, hè, van wat we nu kunnen doen. Maak het leven een stukje leuker. En daarmee kunnen alles verbeteren. Want als je zelf leuk hebt, kan je van anderen ook leuker maken. Ja, en vergeet die getalletjes. Echt. Ja, 100%. Weet je, want waarom gaat het over 1 of 2% koopkracht? Terwijl er verschillen zitten gewoon tussen mensen die gewoon niks te eten hebben en mensen die gewoon niet weten wat ze met hun geld moeten doen. Dat zijn de verschillen waar we het over moeten hebben. Tussen de rijken en de armen. Ja. En het is een klassenstrijd erin. Alleen we zijn afgeleid door al die honderden berichten over nu weer 2% omhoog, dan weer naar beneden. Hoeveel zal het nu worden? Nee, terug naar de kern. Alsof je dat merkt, naar de wortel. Ja, want anders blijven we constant in die onzin zitten. We weten wat er mis is. We moeten alleen durven erkennen. En tot de agenda krijgen. Hé, maar ik moet op zoek naar de naaiafdeling. Want mijn trui is al een tijdje, is al een tijdje kapot hier. Helemaal goed. Dat moet je vast kunnen vinden. En ik was al bang, want hoe langer ik blijf lullen, hoe verder afgeleid ik kan raken. Ik ook een beetje... Oh, shit. Ja, mijn koffie is koud. Ach. Daar neem ik verantwoordelijkheid voor. Excuus. Hey, ik luister vrije dag nog even zo. Bedankt dat je bent, Radio Pad. Dankjewel, ik ga nu eens even mijn koffie opdrinken en uitademen. Niet ervan. Dankjewel. Ik kan me voorbereiden op de rest van de dag. Ja, wat ga je doen eigenlijk? Ik ben straks bij het plenaire discussie, ik weet niet waar het is, namens wij weigeren de huurverhoging. Dus uitgepolderd, wat doet de woonstrijd? Ja, die plenaire is tussen de middag of zo, toch? Was om 1:30 straks. Ja. Dus misschien luisteraar tot straks. Ja. En ik loop er voorzichtig langs. Dankjewel. Hey, prettige dag, hè? Oh, ja, nee, ik weet ook niet familie is. Volgens mij kan die sowieso niet van, want die lacht er al heel lang. Ik leg hem even zo. Ja, gewoon zo. Ik weet niet, misschien op een eco langs. Ja.